У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл заявілі сёння, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту, нягледзячы на тое, што яны не прызнаюць парламенцкія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі. Канчатковае рашэнне будзе прынятае 21 верасня. Кандыдатам у дэпутаты ад АДС прапануюць падпісаць заяву аб адмове ад байкоту, расказвае Любоў Лунёва. Аб'яднаныя дэмсілы прынялі рашэнне не далучацца да кампаніі байкоту. Дэмсілы сканцэнтруюцца на тых выбарчых участках, дзе ёсць моцная каманда кандыдатаў у дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальсіфікацыі выбараў, гаворыць сустаршыня АДС Анатолія Бецька. Вопрос в том, что мы должны признать полный кризис вот этой модели избирательной кампании в Беларуси. И если байкот где-то состоится, он будет организован усилиями властей. Если прогнозирую, что если где-то байкот и пройдет, он пройдет, посмотрит по списку, где идут сильные кандидаты от ОДС. Один сустаршыняў АДС Сергей Калякин распавёў, что коалиция будет ажыццяўляць адзіны формат на завершальном этапе выборчай кампании. Выборы признавать демократичными, прозрыстыми и справедливыми нельга. Тому, что нема людей у комиссиях, тому, что сегодня нема сапраўдной агитационной кампании, нельга вести нема для этого умов. И наогул нема некого сенсования, что в стране идут выборы. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што выйдуць 28 верасня, а 8 вечара на Кастрычніцкую плошчу, гаворыць Анатолія Бецька. Мы прызываем выбаршчыкаў 28 верасня прыходзіць на пляц Кастрычніцкі для таго, каб выказаць свой пратэст супраць неўключэння нашых прадстаўнікоў участковыя выбарчыя камісіі і супраць фальсіфікацыі, якіх мы проста не сумніваемся. Гэта еўрапейская цывілізаваная практыка, калі людзі разам збіраюць пасля выбарчай кампаніі альбо каб радавацца, альбо каб смуткаваць. 21 верасня на паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе прынятая адпаведная заява. 72 кандыдатам ад АДС прапануюць падпісаць заяву аб адмове ад байкоту. Пачынаючы ад панядзелка 15 верасня, беларускія тэле- і радыёканалы паўторна пакажуць выступы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Пра гэта сёння паведаміла на прэсавай канферэнцыі старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў Палату прадстаўнікоў у беларускіх медыях. У нейкай ступені сёння гэта прызнала і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Яна паведаміла пра рашэнне яшчэ раз пусціць у эфір дзяржаўнага радыё і тэлебачання выступы ўсіх кандыдатаў. Прынята беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне. Прынятае беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне, і вы чуеце пра яго першымі. Найперш таму, што гэта крок насустрач АБСЕ. Менавіта місія назіральнікаў выказвала жаданне пра павелічэнне часу для перадвыбарных выступаў па тэлебачанні і радыё. У звязку з тым, што застаўся невыкарыстаны эфірны час, у нас кандыдатаў аказалася менш за запланаваную колькасць, прынятае сумеснае рашэнне ЦВК і Белтэлерадыёкампаніі. Тэле- і радыёканалы паўтораць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Так, каб да пачатку датэрміновага галасавання запісы выступаў усіх кандыдатаў былі паўторна прадэманстраваны для выбарцаў. Паўторна прадэманстраваны для избирателей. Кандыдатка ў дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100, дарадца рэгіянальнага грамадскага фонду «За новую Беларусь» Валянціна Свяцкая не ацэньвае паўторны выступ як надзвычай важную падзею. Я лічу, што была б велізарная падзея, калі б, вот як сёння на прэсавай канферэнцыі казаў Лядзецька, я аб гэтым значна раней казала, што трэба патрабаваць, каб нам прадставілі прамы эфір у ток-шоу, напрыклад, той же самы ток-шоу «Выбар» каналу НТЕ Гізі. Пасадзілі прадстаўнікоў ад апазіцыі, прадставілі прадстаўнікоў ад улады. І хай бы паспрачаліся, хай бы людзі на нас паглядзелі, хай бы людзі нас паслухалі, нашу аргументацыю. Старшыня цэнтра выбаркаму паведаміла, што ў выбарчай гонцы на сённяшні дзень удзельнічаюць 279 кандыдатаў у дэпутаты. Сярод іх 60 жанчын. Найболей прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Менску і Магілёўскай вобласці, найменей у Гарадзенскай. Сярод кандыдатаў найбольш прадпрымальнікаў, медыкаў і педагогаў. 4 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў цяперашняга склікання – Сергей Касцян, Сергей Камянецкі, Анатоль Красуцкі і Мікалай Чурсін – ўжо пасля рэгістрацыі вырашылі спыніць удзел у гэтай выбарчай кампаніі. Віце-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Марі Лізін, прызначаная спецыяльным каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Чакаецца, што больш за 60 парламентароў прыбудуць у Беларусь для назірання за выбарамі. Ці залежыць рашэнне еўразвязу аб зняцці санкцыю ад таго, як пройдуць бліжэйшыя выбары ў Беларусі? Такое пытанне задалі сёння журналісты міністру замежных справаў Польшы Радаславу Сікорскаму напярэдадні ягонага адлёту ў Беларусь. Унія ў гэтай справе здае сябе на становішча Польшчы. Еўразвяз у гэтай справе будзе абапірацца на пазіцыю Польшчы і Літвы. Таму сёння раніцай мы правялі кансультацыі ў беларускіх справах з міністрам замежных справаў Літвы. Канешне, хада выбараў мае тут вялікае значэнне, але мы рэалісты і не спадзяемся, што гэтыя выбары будуць адпавядаць усім крытэрыям. Хаця факт запрашэння вялікай колькасці назіральнікаў сведчыць аб тым, што беларускія ўлады хочуць, каб яны, значыць, выбары былі больш вартымі даверу, чымсьці тыя, што былі раней. І гэта для нас перадумова для далейшых рашэнняў, каб там надыходзіла дэмакратызацыя, нават калі не будзе і поўнай дэмакратыі. Не будзем яшчэ мелі пэўнай дэмакратыі. Паводле Радаслава Сікорскага, ранейшая палітыка ізаляцыі Беларусі не прынесла чаканых вынікаў. Моім зданнем забрнела в шляпому лічку. На маю думку, гэтая палітыка завяла ў тупік. На маю думку, ад самага пачатку канцэпцыя ізаляцыі не была дасканалая, але і беларускія ўлады нічога не рабілі, каб яна была перагледжаная. Таму толькі цяпер, калі беларускія ўлады стварылі клімат, прынялі рашэнні, якія дазваляюць палітыку ізаляцыі перагледзець, гэта сталася магчымым. Сёння ў начной свабодзе мы раскажам пра вынікі сустрэчы ў Менску міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорскага з ягоным беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні, барысаўскі актывіст Сергей Салаш. З даследавання вы даведаецеся пра тое, хто будзе жыць у элітных кватэрах, якія пабудавалі ў Менску расійскія кампаніі. А гамельчукі скажуць, колькі гадоў ім трэба працаваць, каб набыць кватэру. Мы раскажам таксама пра першыя тыдні на свабодзе былога палітвязня Андрэя Кіма. А былы палітвязень і кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў еўразвязу ў Брусэлі. Таксама запланаваная сустрэча палітыка з прадстаўнікамі фракцыі еўрапарламенту і еўракамісарамі. Казулін збіраецца выказаць на гэтых сустрэчах агульную пазіцыю АДС адносна выбараў і тых працэсаў, што адбываюцца ўнутры краіны. Я нагадаю, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіў інфармацыйнай агенцыі Белапан, што перамовы з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым не сталі прызначаць да парламенцкіх выбараў Беларусі 28 верасня. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка хацела б увайсці ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Раней прэзідэнт паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты заяўляў, што ягоная краіна хоча ўступіць у склад Расіі, але потым вымушаны быў абвяргаць самога сябе. У выніку Какойты сказаў, што паўднёвая Асетыя плануе больш шчыльныя адносіны з Расійскай Федэрацыяй шляхам уваходжання паўднёвай Асетыі ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Як расійскія і беларускія палітолагі ацэньваюць гэтыя заявы кіраўнікоў каўказскіх рэспублік, высвятляла Інна Студзінская. Расійскі палітолаг, намеснік дырэктара інстытуту СНД Уладзімір Жарыхін станоўча ставіцца да жадання кіраўнікоў каўказскіх рэспублік далучыцца да расійска-беларускага саюзу, але лічыць, што спачатку трэба дабудаваць саюзную дзяржаву. Думка правільная, але трэба вызначыцца з двума пытаннямі. Прынамсі, Беларусь павінна прызнаць паўднёвую Асетыю. Другі момант, нам трэба разабрацца ў самой саюзнай дзяржаве. На дваіх мы яшчэ мірыліся з тым, што многія палажэнні, якія былі закладзеныя ў дамове 99 году, былі не да канца выкананыя. Таму трэба дабудаваць саюзную дзяржаву да таго праекту, які быў у дамове. Бо калі да нас хтосьці будзе далучацца, мы павінны патлумачыць, якія ў нас тут правілы гульні. Яны павінны быць напісаны на паперы і зафіксаваныя афіцыйна. На думку беларускага палітолага прафесара Вячаслава Оргіша, спроба ўключыць у расійска-беларускі саюз Абхазію і паўднёвую Асетыю – гэта працяг тых гульняў, якія Расія сёння вядзе на Каўказе. Это вынік тых паспешлівых дзеянняў, якія прадпрыняла Расія пасля інтэрвенцыі ў Грузію. Зараз яна спрабуе, як кажуць, застаўбіць тэрыторыю, ужо речі Повночної Осетії заявляється про те, що вони готові долучитися до Повночної Осетії, значить, увійти у склад Російської Федерації. А зараз, щоб спробувати надати легітимність своїм діянням, Росія спробує утиснути керівництво цих двох республік, не признаних у склад Білорусько-Російського Союзу, так званого. На мій погляд, виніку особливих Росія тут не тримає. Навряд чи міжнародна супольність, яким чином становиться дорогою на цей черговий крок, коли таке відбудеться. До того ж, перш чим долучити до так званого російсько-білоруського союзу гэтыя дзве непрызнаныя рэспублікі, трэба, каб Беларусь як суб'ект гэтага саюзу прызнала іх, кажа палітолог Вячаслаў Оргіш. Вядучы навуковы супрацоўнік расійскага інстытуту усясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў Георгій Кунадзе параіў, каб пазбегнуць розначытанняў і дваістых інтэрпрэтацый выказванняў спадароў Багапша і Какойты, звяртацца па тлумачэнне ў Міністэрства замежных спраў Расіі. Потому что господин Какойты, он, по-моему, не очень представляет, что он захочет сегодня или завтра. Второй пункт. Для того, чтобы стать членом какой-то организации, даже такой несколько виртуальной, как Союз Россия-Белоруссия, потребуется, чтобы Белоруссия как минимум признала господина Багапша. Георгий Кунадзе из Российского института всесветной экономики и международных отношений. Дамовы аб сяброўстве і супрацоўніцтве паміж Расіяй і Абхазіяй і Расіяй і Паўднёвай Асетыі могуць быць падпісаны ўжо на пачатку наступнага тыдня. Пра гэта заявіў 12 верасня на брыфінгу ў Маскве афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Андрэй Несцярэнка. Чым падобныя Абхазія і Паўднёвая Асетыя на Беларусь? Вакол гэтых пытанняў разгарнулася сёння дыскусія чытачоў сайту «Свабоды». Са зместам гэтай дыскусіі мы пазнаёмім вас праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'яднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтр выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. А зараз форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Юрай Бушляков. У пятницу темой дня нашего радио и сайту было выказано Паўднёвай Асетыі и Абхазии жаданню увайсці в так званую союзную державу Беларуси и России. Як до гэтага може поставиться белорусское керавництво? Чым подобны Абхазии и Паўднёвая Асетыя на Беларусь? Вакол гэтых пытанняў разгарнулася дыскусія чытачоў сайту «Свабоды». Юры нагадаў былыя палітычныя гульні вакол пашырэння гэтак званай саюзнай дзяржавы. Здаецца, раней ўжо і Белград прымалі з Мілошавічам гульні ў лялькі. Змітер Літвін даслаў іранічную рэмарку. Зімбабве забыліся ўключыць у саюз. Геннадзь з Масквы. Какой ты дробны правакатар, выкарыстаны імперскай Расіяй у сваіх мэтах. Прыйдзе час, і ён знікне, як нешта непатрэбнае і бруднае. Ян з Менску. І Беларусь, і Абхазія з Паўднёвай Асетыяй сатэліты Расіі. Аўтарытарныя прарасійскія рэжымы. Наш яшчэ брыкаецца, а какой ты з Багапшам проста стаўленікі, якіх выкінуць, калі Расія іх забярэ ў склад сваёй федэрацыі. У дыскусіі выказваліся і супрацьлеглыя меркаванні, так бы мовіць, з гледзячы інтарэсаў Расіі. Васіліў напісаў: «Расіі не трэба спыняцца толькі на Абхазіі і Асетыі. Гэта толькі пясчынкі. Трэба быць больш рашучай. Акрамя Грузіі, варта звярнуць увагу на антырасійскія рэжымы ў Прыбалтыцы і Польшчы». Сваю версію, чым гэта можа скончыцца для Масквы, падае Дзім з Менску. калі гіганцкая каліяльная імперія, якой і з'яўляецца Масковія, пачала рухацца да дзяржаўнага ўпарадкавання тыпу еўразвязу, трэба выкарыстоўваць і падтрымліваць ініцыятывы Абхазіі. Увесь гэты працэс — гэта добрая рэкляма для паднявольных народаў Масковіі. Гэтая рэкляма паказвае, як трэба дзейнічаць, каб атрымаць незалежнасць ад Масковіі. Уваходжанне ў саюз Абхазіі — гэта першы цвік у труну маскоўскай імперіі. І на завяршэнне агляду два водгукі на паведамленне, што ў горадні да юбілею гораду паставілі новую скульптуру русалкі. Свіндарог. Усё нейкіх русалак ставяць паўсюль, няма куды грошы дзяваць. Больш маштабна павінны думаць Вітаўт, Гедымін, Сапега і кампанія. Сапраўдныя помнікі патрэбныя, сапраўдных дзеячоў для сапраўднай дзяржавы. Мікола. Ужо не Ленін, але яшчэ і не Вітаўт. Форум свабоды. Пішыце свае каментары на нашым сайце свабода.орг, тэлефануйце на тэлефон 266-39-52, а таксама пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Дроя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё свабода», а зараз тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун. Сёння сярод сюжэтаў. Горкі. Апазіцыйная газета «Узгорак» выйшла з белымі плямамі. Прыўладныя кандыдаты адмовіліся друкавацца там. Гомель. Гарвыканкам забараняе дэмакратычным актывістам арганізоўваць перадвыбачыя масавыя мерапрыемствы. Любань. Артём Агафонаў вядзе выбарчу кампанію праз сайт і падвышаныя наклады ўлётак. Здарэнні. Горская недзяржаўная газета «Узгорак» выйшла з белымі плямамі. Галоўны рэдактар выдання Эдуард Брокраў паведаміў, што на іх месцы планавалася змясціць выбарчыя праграмы кандыдатаў у дэпутаты, якія балятуюцца па горадскай выбарчай акрузе. Пагадзіўся апублікаваць сваю праграму толькі Андрэй Юрков. Алена Караец і Таціана Асмаловская адмовіліся, каб вытрымаць прынцып роўнасці, каб нас пасля не абвінавацілі, што мы працуем на аднаго Юркова, я пакінуў гэтую плошчу незанятай. Таціана Асмаловская – дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў. Сёння стала вядома, што галоўнага лекара Амсціслаўскай райбальніцы Алену Караец вылучылі ў Савет Рэспублікі, і яна зняла сваю кандыдатуру з выбару ў Палату прадстаўнікоў. Сітуацыя. Адмову гарвыканкаму на правядзенне 16 верасня пікету і 22 верасня мітынгу атрымаў намеснік старшыні абласной арганізацыі АГП Владзімір Кацора. На гэтых мерапрыемствах агітацыя супраць кандыдатаў ад улады. Аднак гарвыканкам не даў дазволу. АДСаўцы не наважныя адмаўляцца ад агітацыі. Прынамсі, ўжо сёння ўвечары актывісты на дзвюх запланаваных сустрэчах з кандыдатамі ад улады Ларысай Кузняцовай і Таціанай Філімончык патлумачаць сваю пазіцыю. Гаворыць Васіль Паляков, які асабіста адмовіўся ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата ў дэпутаты. Мы паспрабуем выступіць, абмеркаваць праграму, якая была і з якой ішла Ларыса Кузнецова 4 гады таму. То большасць пунктаў гэтай праграмы не былі выкананы і нават наадварот пазбаўляла людзей льготаў, пазбаўляла сацыяльных гарантыяў. Уражанне. Вылучэнец АДС Александр Сілкоў патрабуе ад Магілёўскай цэнтральнай выбарчай камісіі паўторнага правядзення сустрэчы з выбарцамі ў дзяржаўным універсітэце імя Куляшова, а яшчэ пакарання свайго суперніка, старшыні рэгіянальнай арганізацыі БРСМ Александра Юшкевіча, за парушэнне выбарчага заканадаўства. Паводле Александра Сілкова, пра сустрэчу ва ўніверсітэце ён даведаўся выпадкова. Второе, информировать о наших всех встречах кандидат заблаговременно. А третье, Юшкевичу Александру Николаевичу предупредить, а также объяснить ему о том, что снятие кандидатов, если используют неравное положение. Факт. Татьяна Северинец, вылучэнец АДС па Віцебску, даслала 4 заявкі на сустрэчы з выбарцамі, 2 ўжо адмовілі. Так, намеснік дырэктара па ідэалогіі дывановага камбінату спадар Бахціяраў патлумачыў тое рашэнне ажно пяцю прычынамі. Адказ такі: задзейснена большинство работников на сельхозработах. Работниками предприятия оказывается шефская помощь. Производится техническое перегружение предприятия и монтаж нового оборудования. Выполняются повышенные объемы по выпуску готовой продукции в связи с болезнью большого количества работников предприятия. Вот так. А кіраўнік ідэалагічнай вертыкалі гораду Павел Лосіч адмовіў у правядзенні агітацыйных пікетаў. Нібыта неправільна аформленыя заявы. Сёння Таццяна Севярынін перапісала заявы на пікеты літаральна пад дыктоўку чыноўнікаў гарвыканкаму. Асоба. Кандыдату ў дэпутаты Артёму Агафонаву з райцэнтру Любын 32 гады. Ён удзельнік інтэлектуальнай гульні «Што, где, когда», быў капітанам беларускай каманды. Наш суразмоўца – адзін з нямногіх кандыдатаў ў дэпутаты, які ў інтэрнэце мае свой сайт. Гэты сайт спробай скарыстаць вось гэтыя тэхналогіі на карысць уласнай выбарчай кампаніі. Надо карыстацца рознымі пуцямі, каб данесці да выбарца свае погляды, інфармацыю о ходзе кампаніі. Сёння Артём Агафонаў вырашыў надрукаваць дадатковы 10-тысячны наклад агітацыйнай улёткі. Каб расказаць выбарцам, пра што не гаворыць ягоны праўладны супернік, старшыня старадарожскага райвыканкаму Васіль Усік. Увесь сэнс яго выступу быў: вы же ведаеце, у Беларусі палітыку робіць прэзідэнт. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць у панядзелак. З вамі быў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра тое, што вабіць людзей, якія хочуць стаць дэпутатамі. Да гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка: «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль, з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага, чарговае падарожжа свабоды. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Што вабіць людзей, якія хочуць стаць дэпутатамі? Ці толькі жаданне займацца палітычнай дзейнасцю, ствараць законы і абараняць інтарэсы сваіх выбаршчыкаў? Якія матэрыяльныя даброты дае пасада парламентара? Гэта даследаваў Уладзімір Глот і звярну вашу ўвагу на тое, што голас аднаго з удзельнікаў дзеючага дэпутата, які пажадаў застацца невядомым, зменены. Доследы свабоды. На афіцыйным сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі кожны ахвотны можа пабачыць спіс зарэгістраваных кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Праглядаючы яго, я адразу звярнуў увагу на дзве акалічнасці. Сярод прэтэндэнтаў на мандат парламентара як ніколі шмат педагогаў і лекараў. І наадварот, чамусь амаль няма кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, значна паменела і людзей з праваахоўных органаў. Адзін з дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, які цяпер зноў яе балятуецца, пагадзіўся пры ўмове ананімнасці прокаментаваць гэтую сітуацыю. Заробак шараговага дэпутата 2,5 мільёна рублёў. Старшыні парламенцкіх камісіяў, іх намеснікі атрымліваюць яшчэ больш. Дадайце да гэтага адпускныя. Гэта заробак, які памнажаецца на каэфіцыент 1,6. А цяпер параўнайце гэтыя сумы з заробкамі медыкаў і педагогаў. Атрымліваецца, што дэпутат мае болей за іх у 3-4 разы. Грашовымі разлікамі мой суразмоўца тлумачыць і зусім невялікую колькасць сярод кандыдатаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў і супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Не буду нават казаць пра дырэктараў Белазу або Беларускалію, якія былі дэпутатамі. Сёння кіраўнікі нават сярэдніх па памерах заводаў маюць тыя ж самыя грошы, што і дэпутаты. Але ж яны, адрозна ад парламентароў, займаюцца канкрэтнай справай. Да таго ж яны не павязаныя, як мы, палітыкай. Калі што здарыцца, яны заўжды могуць сказаць: мы працавалі не на рэжым, а на прадпрыемства, на нашых людзей. Таму навошта ім гэтае дэпутацтва? Дзейны дэпутат падказаў яшчэ адзін цікавы аспект з біяграфіяў цяперашніх прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. На некаторых сайтах з'явілася інфармацыя пра тое, што чыноўнікі, якія стануць дэпутатамі, страцяць на заробку. На першы погляд гэта сапраўды так, але ж чынавенства для сябе нічога дрэннага само ніколі не робіць. У яго іншыя разлікі прыхаваныя. Звярніце ўвагу, чыноўнікі, якія ідуць у дэпутаты, пераважна перад пенсійнага веку. А якая пенсія ў дэпутата? 65% ад заробку дзейнага дэпутата. Як толькі дэпутацкі заробак павялічваецца, аўтаматычна ўзрастае пенсія. І гэтак да самай смерці. Вось яна, гарантаваная спакойная старасць, калі ёсць за што дапамагчы і дзецям, і ўнукам, і праўнукам. І параўнайце з тым жа прафесарам на пенсіі. Дык навуковец жа проста жабрак. Дэпутат, калі ён не жыве ў Менску, атрымлівае яшчэ і службовую кватэру ў цэнтры сталіцы. Карыстаецца лечкамісіяй. Праўда, апошнім часам за пуцёўкі трэба плаціць. Адпачынак яго складае 36 календарных дзён. Ён мае кабінет у доме ўраду і памяшкання з мэбляй, архтэхнікай, тэлефонам у выбарчай акрузе. Яму купляюць праязны на ўсе віды гарадскога транспарту. Дзяржава аплочвае працу двух памочнікаў. Алег Трусаў, які быў намеснікам старшыні парламенцкай камісіі у Вярхоўным савеце 12-га склікання, расказвае, у якіх умовах працавалі ён і яго калегі. Самае галоўнае, што большасць дэпутатаў не працавала стала ў парламенце. Працавалі толькі кіраўнікі камісіі, гэта старшыні, намеснікі і сакратары, і ўсё. Усе астатнія працавалі, ну, там, адкуль прыйшлі. І таму адзіныя льготы былі, гэта быў бясплатны праезд у транспарце гарадскім. Ну і калі прыязджалі на сесію, ім кампенсавалі, давалі ім камандыровачныя інагароднім на час сесіі. Службовага жылля не было, усе жылі ў гатэлі. Сесія пайшла, здавалі нумар, едзь да хаты. Алег Трусаў працягвае. Я зарабляў на здзелкі, так, у рэстаўрацыі, савецкімі 500-700 рублёў у месяц. Это былі вялікія грошы. А аклад мне прапаноўвалі 300 рублёў. Большасць дэпутатаў навогул, заробка ніякага. А ты, якія атрымлівалі, ну, я кажу, што яны былі не самыя вялікія па краіне. Спадар Трусаў кажа, што ў ягоны час не было спакусы ісці ў дэпутаты, каб затым усё жыццё атрымліваць вялікую пенсію. Навогул не было такога. Депутатской пенсии не існавала в нашем парламенте. Пенсию, коли мы были депутатами, давали, ну, звычайную, по месту працы. У кандидатов от политической оппозиции, которые сегодня балятуются у палату, заробки переважно невысокие. Прикладом редактор газеты «Вольный город» Сергей Неровны прибытков на агул немає. А Анатоль Юревич заробил за год усяго 248 тысяч рублей. 48-годовый спадар Юревич тлумачить, после того, как активно подтримал Александра Казулина, он нигде не может уладковаться на працу. У меня все написано правдиво до копеечки, сколько я отримал, потому что временно не працуючи после Казулина 2007 год. Я только кров сдавал, я почетный донор Республики Беларусь, как и все люди зараз сдают. Потому что там придешь, даже как бы сдать кров, треба за два месяца записываться. Кров нашу, компоненты этой крови продают на Запад за великие гроши, а нам платят только две базовые величины. Досліды свободы. Вы на хвалях Радио Свобода. После выпуску новин паштовая скрынка 111 и подороже.